تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 110 سے 120 تک سورۃ آل عمران آیت 110-120. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. مسلمانوں, اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا. تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان میں سے اکثریت نافرمان ہے. یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک فریضہ خیر کی دعوت دینے کا, حق بات کی طرف بلانے کا, معروف کی دعوت اور منکر سے روکنے کی بات کی. اب یہاں فرمایا کن تم خیر امت, تم سب سے بہتر امت ہو. امت یہ بات سن کے خوش ہو جاتی ہے, واہ دیکھو ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں, ہم سب سے اچھے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے, اگلی بات نہیں پڑھتے. شرط کیا ہے؟ فرمایا کب اچھے ہو؟ جب تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, حق بات کی دعوت دو گے اور برائی سے روکو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ بہترین امت بنے اسے اللہ کی یہ شرط ماننی پڑے گی. کیا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اصل بات کیا ہے کہ بہترین امت ہو, مگر کب؟ جب مطلوبہ درجے کا ایمان لاؤ گے, جب لوگوں کو معروف کی دعوت دو گے اور منکر سے روکو گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر امت بچے گی نہیں. تم دنیا سے اس چیز کا صفایا کر نہیں پاؤ گے جس نے اصل میں تمہیں پھر زندگی بخشنی تھی. یہ مجھے ایسی لگتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے کسی شہر میں وائرس پھیل جائے اور لوگ ڈاکٹروں کا جو گروہ ہے اس سے مخاطب ہو کے کہیں کہ دیکھو اگر واقعی تم ڈاکٹر ہو تو پھر اس وبا پہ قابو پا لو, اگر تم ان کو نہیں روکو گے جرمز کو پھیلنے میں تو پھر یاد رکھو کہ سارے شہر والے ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح یاد رکھیے کہ جس طرح ڈاکٹرز اور طبیب حضرات کسی بھی جگہ بیماریوں کو پھیلنے کے اندر ایک رکاوٹ بنتے ہیں اور ذمہ دار ہوتے ہیں, اسی طرح علماء بھی جب لوگوں کو ان کی برائیوں پہ نہ روکیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب ختم ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرا, تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے پھر چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو پھر اس کو زبان سے روکے, اور زبان سے نہ روک سکے تو پھر اس کو دل میں برا جانے. اور فرمایا ذالک ادعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے, کھٹیا درجہ ہے. تو گویا کہ انسان کی معراج کیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بستی پر عذاب کا حکم ہوا. فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں ہے, کیا اس کو بچا لے؟ تو کہا اس کو بھی پکڑو. کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کو منع کیوں نہ کیا, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کوئی چھوٹی بات نہیں, بہت اعلیٰ درجہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چن لے اس سے یہ کام کرواتا ہے. عام لوگ یہ کام کر بھی نہیں سکتے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کرنا نہیں, ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کروانا نہیں, تم آرام سے بیٹھو, تھینک یو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں, تم جیسے لوگوں کی دین کو کچھ ضرورت نہیں. تو اس وقت کے آنے سے پہلے اگر انسان واقعی اپنی ذمہ داری کو پہچان لے اور اس کام کے اجر کو پا لے تو پھر امت کی حالت بدل سکتی ہے. ایک اور روایت ہے ترمذی کی, آپ نے فرمایا تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, ورنہ تم دعائیں کرو گے اور وہ قبول نہ ہوں گی. آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, کتنی اجتماعی دعائیں ہیں جمعے میں, مسجدوں میں, حرم میں, لیکن لگ رہی ہیں مسلمانوں کو کیوں کہ علاج نہیں کر رہے, بیماری کیسے دور ہو. ترمذی کی ایک اور روایت ہے جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور روک سکنے والے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دے. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کب؟ جب ایسا کام کر لو, لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کے تمہارے اندر ایک ایسی اسلام کی غیرت پیدا ہو جائے, اتنی حمیت آ جائے دین کی کہ تم وہاں صبر ہی نہ کر سکو, تم مزہ نہ لو. بعض دفعہ انسان ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں برائی ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں ہم تو مجبوری میں گئے تھے, بس کیا کرتے ہم تو تحفہ دینے گئے تھے, ہم تو بچوں کی خوشی کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے, آزما لیجیے اپنے آپ کو. آپ کبھی اپنی ناپسندیدہ جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں سوچیے. ماتھے پہ تیوریاں آتی ہیں, آتی ہیں. بھویں کھچتی ہیں, کھچتی ہیں. سر میں درد ہوتا ہے, ہوتا ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے, ہوتی ہے. ناموافق حالات میں انسان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے نا. اب ان ساری کیفیات کو سوچئے کہ ان محفلوں میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی چہرے پہ مسکراہٹ لیے سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھیے, یہ نام صرف دوسروں کا ہے, اصل میں ابھی دل میں اتنی غیرت آئی ہی نہیں, ابھی برائی سے وہ نفرت ہوئی نہیں. ہم تو جیسا دیس ویسا بیس بننے والے لوگ, ہم کہاں اس طریقے سے لوگوں کو برائیوں سے روک سکیں, کیونکہ زد تو اپنے پہ پڑ جائے گی. لہذا بہتر ہے نہ کسی کو کہو نہ کسی سے سنو. خیر امت کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ امت وہ کام کرے گی جو انبیاء کرام نے کیا. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ درہم اور دینار نہیں مگر علم ہے, اور علم والے اس کے وارث ہیں. اللہ نے آج ہمیں اسلام کی نعمت دی, ہم نے دوسروں کو دینے کی بجائے اپنے پاس رکھ لیا. ابھی تو مسلمانوں میں پہنچے ہوئے, آگے تو گئے ہی نہیں. کون خوش ہوتا ہے کہ اتنے مسلمانوں کو ہم نے پڑھا دیا؟ کیا ہم مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ کیا ہمارے درس اور واعظ اور خطبے ہمارے صرف مسلمانوں کے لیے ہونے تھے؟ نہیں. دکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگو نماز پڑھا کرو, اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو. کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں؟ ان کو پتا تھا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے, اللہ کی اطاعت میں آنا, اس کے رنگ میں رنگنا. آج ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کہلاؤ اور کام اپنی مرضی کے کرو. ہاں, جب کوئی بات سارے اپنا لیتے ہیں تو ہم بھی اپنا لیتے ہیں, جب دین کا فیشن چلتا ہے تو ہم اس کو تو اپنا لیں گے, لیکن جہاں مشکل حالات میں چلنا پڑے, جہاں سب سے مختلف رخ پہ جائیں, تو وہاں کہتے ہیں نہیں, اب اتنی بھی سختی کی ضرورت نہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر آج جیسے مسلمانوں کے جو خیالات ہیں ماڈریٹ ہو گئے, ہر بات میں دین کو بدل لیا, اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق جیسے لوگ بھی اتنے ہی مصلحت پسند ہوتے, اسی طرح دین کو بدلتے, تو کیا یہ دین آج اصل شکل میں ہمارے سامنے آتا؟ وہ بھی کہتے یہاں رہو گے تو یہ چیز جائز ہے, وہاں چلے جاؤ گے تو یہ جائز ہوگا, یہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے, وہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہو گئے. تو بہتر ہے کہ تم پھر اس بات پہ بات ہی نہ کرو. اچھا, یہاں جو کن تم ہے نا, اس کی تفسیر پھر دو طرح سے ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھا, تھے, ماضی کے لیے نا, واز, پاسٹ کا معنی ہے. لیکن جب کسی ہمیشہ والے کام میں ہوتا ہے تو ہے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے. یعنی کانا ماضی کا سیگا ہے, لیکن کبھی ایسا کام ہو جو ہمیشہ رہے تو پھر وہاں ہے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب اگر اس کی تفسیر ہم کریں کن تم خیر امت, تو پھر کیا تفسیر ہوگی؟ او مسلمانوں, تم بہترین امت تھے. کب؟ صحابہ کرام کے دور میں. اور جہاں پھر کن تم, تم کون ہے؟ صحابہ کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا ہر نبی کے بعد کچھ حواری ہوتے ہیں جو ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں, لیکن بعد میں پھر لوگ خراب سے خراب اور سے اور لوگ آنے لگتے ہیں کہ دین بالکل بدل جاتا ہے. اور یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں کہ آج دین ہم تک پہنچا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، سب نکل گئے، مدینہ سے نکل کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ اب نبی چلے گئے ہم ان کے روزے کی جالیوں کو بیٹھ کے چومتے رہتے ہیں، کھائیں گے، نذرانے لیں گے اور محبت کے نام کے نعتے پڑھیں گے۔ نہیں، عملی لوگ تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ اس کام پہ نکل گئے جو نبی نے ان کے لیے دیا کہ ہر حاضر غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ لیکن جب بعد میں لوگ بدل گئے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، محبتوں کے محور بدل گئے، تو پھر ہر بندہ جس کا جدھر دل چاہا وہ ادھر چل پڑا۔ تھے، اب نہیں ہو۔ ہاں، اگر آج بھی وہی کام کرو گے تو پھر ویسے ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ قیامت تک خیر پہ رہے گا اور لوگوں کا شر ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، یعنی خیر کی بات ہمیشہ رہے گی۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا، آج کل تو کوئی بات صحیح ملتی نہیں، ساری غلط ہیں، تو یہ ہم درست نہیں فرماتے۔ کوئی نہ کوئی ضرور درست ہے، ورنہ یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو خیر و امت کہلوانے کا شوق ہے، پھر اس کو اپنی ذات سے اٹھ کے جینا پڑے گا، کیونکہ اخرجت للناس، اس لفظ پہ بھی غور فرمائیے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، امت مسلم اپنے لیے نہیں آئی، یہ اپنے گھر بنگلے ذات کو سجانے کے لیے نہیں آئی، یہ لوگوں کے لیے آئی۔ میں اس آیت کو کیسے سمجھتی ہوں، جیسے ہر ماں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر جوانی میں اس کا انتقال ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو عموماً پھر لوگ اس کو کیسے تسلی دیتے ہیں، صبر کرو، اب تم ان بچوں کے لیے ہو، دیکھو اب تمہاری زندگی ان بچوں کے لیے، یعنی اس کو ہر خاموش پیغام سے یہی بتایا جاتا ہے کہ اب تمہاری زندگی بس تمہارے بچوں کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا پھر ان دو عورتوں کی زندگی میں بہت گہرا فرق ہوتا ہے، ایک جو شوہر کی محبت میں پلتی ہے اور دوسری جو بغیر شوہر کے بچوں کو پالتی ہے، وہ ایک مشن پہ قائم کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کرے۔ لکھی اپنے پاس، میں نے آج تک انسانیت کو کیا فائدہ دیا؟ کوئی بھی ویلفیئر کا کام، اسکول بنانا، ہاسپٹل بنانا، بے سہارا لوگوں کا کام، یتیموں کو، ہنگامی حالات ہیں، پہنچیے وہاں، ٹھیک ہے، یہ سارے دنیا کے مسئلے، یہ چھوٹے چھوٹے حل ہو جائیں گے، اور یہ تو کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ تو پھر انسانیت کو سب سے بڑا مشکل جو لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے، جس سے ہم نے بچانا ہے ان کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا کام کیا ہے، کہ لوگوں کو اس جلتی ہوئی آگ سے بچا لو، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی بھسم ہو جاؤ گے۔ ہمسائے میں آگ لگتی ہے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا، اسی لیے آج ہمارے قریب آگ لگی ہوئی ہے تو ہماری نسلیں بھی محفوظ نہیں، ان کی سوچیں بدل گئی، ان کے افکار بدل گئے۔ اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر اس برائی میں سے نکلو۔ ویسے تو ہم بہت صفائی پسند بنتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لاتے ہیں کہ ہم گھر صاف کریں گے، لیکن ذرا سوچئے کہ گھر صاف ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر ہمارے ہمسائے میں گندگی ہو؟ کیا آپ کا گھر صاف رہ سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر کے اندر گندگی ہوگی تو کیا کتنی دیر صاف رہے گا؟ بالکل اسی طرح یاد رکھیے، جب تک اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے، اس وقت تک چین نہیں پڑے گا۔ اور خاص طور پہ میں کہوں گی کہ خواتین، ان کے تو مزاج میں صفائی ہوتی ہے، سارا دن گھر کو چمکاتے ہوئے گزر جاتی ہیں، کیا ضرورت نہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے دلوں کو چمکائیں، اپنے پاس رہنے والوں کے دل چمکائیں، تاکہ ان کے ساتھ ان کے دل اتنے روشن ہو جائیں کہ وہ پھر صحیح معنوں میں ایک امت بن کے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہمیں، آج بھی دیکھیے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص مسلمان ہے، سب سے امیر ترین ملک مسلمان ملک ہے، وسائل مسلمانوں کے پاس، کمی کس کی ہے؟ کام نہیں کرنا، سستی ہے، حب دنیا و کراہیت الموت، اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو، پھر امت کی حالت بدلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کے اندر کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ دعوت دی جا رہی ہے مدینہ والوں کو، مسلمان ہو جاؤ، مت تعصب کرو، چھوڑو ان باتوں کو، بہت ہو گیا، بہت جھگڑ لیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے پاس کیوں آ گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، مل گیا، اللہ کا فیصلہ تھا، قبول کر لو خوشی سے، رضیت باللہ ربن کہہ دو، لیکن آؤ مسلمان ہو جاؤ، دوسرے کی چڑ میں اپنا گھر کیوں جلاتے ہو، ایک دفعہ مسلمان ہو جاؤ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. منہم المؤمنون، کچھ تو پھر ایمان لے آئے، کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سایہ اینڈ اسید بن عبید، یہ چند یہود کے نام ملتے ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے تھے. لیکن اکثرہم الفاسقون، یہ کون ہے؟ ہم اس کو بڑے قریب سے دیکھ سکتے ہیں. اب جب انسان اتنا کچھ سنتا ہے نا تو جلنے لگتا ہے، کڑنے لگتا ہے، اچھا یہ اتنے خراب لوگ ہیں، اتنے مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ. یعنی جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے، اور ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر ایک نفرت بٹھائی جا رہی ہے اسلام کے لیے، تو انسان گھبرانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غم نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں یہ تکلیف دے سکتے تم کو مگر ایزا. ایزا کہتے ہیں زبانی تکلیف کو، جیسے الزامات، پروپیگنڈا، تمہارے خلاف تھوڑی سی باتیں بولیں گے نا، ہلکی تکلیف. پیچھے اب سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ حیض کی تکلیف کو کیا کہا گیا، قل ہوا اذن، یعنی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، جسمانی طور پہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں بہتان بازی کریں گے، الزامات لگائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ کوئی آج کے دور کی نئی بات تھوڑی ہے جس کو تم کہتے ہو، یہ کریں گے. لیکن عملی میدان میں کیسے ہیں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پھر دیں گے تم سے اپنی پیٹھیں، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ان کی بزدلی کی طرف اشارہ ہے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، کچھ نہ ان کا فائدہ ہوگا. کیوں؟ کس بزدل ہے. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھول کے دیکھیے، یہ سامنے نہیں آئے. یہود نے سازشیں کی، دوسروں کو آگے کیا، مسلمانوں سے مسلمانوں کو لڑایا، آگے کھل کے تلوار لے کے، ہتھیار لے کے کبھی نہیں آئے. ابھی تو آپ نے پڑھی نہیں ہے نا مدنی دور، کھولیے اپنی زندگی میں اگر موقع ملے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو مدینہ دور میں جو آپ کا یہود کے ساتھ معاملے ہوئے، اس کو پڑھ کے دیکھیے. کچھ بھی کبھی سامنے نہیں آئے، کوئی جنگ نہیں، پیٹ پیچھے وار کرنے والے. تو کہا کہ تمہیں ان کی باتوں سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو میدان جنگ میں تکلیف نہ دیں گا. ہاں کبھی تم سے لڑنا پڑے تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اور ہوا، مدینہ سے ان یہود کو نکلنا پڑا، خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے نکلے، شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے دوچار ہونا پڑا. صلیبی جنگیں آپ نے سنی ہوگی یا تاریخ پڑھی ہوگی، عیسائیوں نے ان سے بدلہ لینے کی کوشش کی، بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد اس کو فتح کر لیا. کہاں سے چلا، یوش بن نون کے دور، حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد صلاح الدین کے دور میں یہ آزاد ہوا. لیکن آج پھر ہم مسلمانوں کی کمزوریاں، ہماری تفرقہ بازیوں کی وجہ سے کہاں ہے، پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، چند لوگوں کے ساتھ چلا گیا. لیکن یاد رکھیے ایک وقت آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ دوبارہ مسلمانوں کو ملے گا، اور پھر سارے ادیان کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان پہ ذلت، پیچھے ذکر ہو چکا سورہ بقرہ میں، کیسے ٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا، بخت نصر نے ان پہ حملے کیے، اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دی. ای نماز سکیفو، جہاں کہیں بھی یہ گئے، جہاں بھی پائے گئے، ان پہ ذلت ماری گئی. ہاں دو چیزیں ہیں اس ذلت سے بچنے کی، اللہ بحبل من اللہ، مگر ان کا تعلق اللہ کے ساتھ، بحبل من الناس، یا تعلقات لوگوں کے ساتھ. یعنی یہود اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ گئے، اور اس پکڑ سے بچنے کے بس دو ہی طریقے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اللہ بحبل من اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً پہ عمل کر لیں، یعنی اس کتاب سے تعلق جوڑ لیں، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بچنے کی ایک ہی صورت ہے، دوسری کیا؟ وحبل من الناس، لوگوں کی پناہ لے لیں. یہ ہے آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، چند بڑی طاقتوں کے سہارے پہ یہ آج چھوٹی سی ریاست بنی بھی ہے. آج اگر پیچھے سے ان کا مہرہ نکل جائے تو یہ ریاست چکنا چور ہو جائے. مسلمان نہیں ہوتے تو پھر دوسروں کا تمہیں سہارا لینا پڑے گا، اور وہ لیا انہوں نے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، کبھی لوگوں کے ہاتھوں سے پٹے، کبھی انتشار، اشوریوں کا حملہ، پھر ہولوکاسٹ. آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہوگی، پیچھے سے اگر آپ سورہ بقرہ کے اپنے نوٹس تھوڑے دہرا لیں تو آپ کو پھر وہ ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن انہوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا دور بہترین دور تھا بنی اسرائیل کا، گولڈن ایرا کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. پھر زوال آ گیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ نافرمانی، انبیاء کا قتل، کتابوں میں تحریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے کیا ہوا؟ ان کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی، شمالی ریاست اور جنوبی، دونوں تباہ کر دی گئیں. یعنی ان کی تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ان کی کتابیں موجود نہیں تھیں، تورات دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی. اپنے حافظے کے ساتھ پھر تورات حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے لکھوائی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کے اوپر رومیوں کا تسلط ہوا تو اپنے مذہب کی ان کی پریچنگ، دعوت ان پہ منع تھی. ان کا سلوگن ان دنوں میں کیا تھا کہ نو پریچنگ، نان پریچنگ، یعنی کوئی بات دین کی نہیں کر سکتے. شاید آج ہم مسلمانوں نے بھی کچھ ایسے اصول بنا لیے مہذب ہونے کے کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. آپ نے کہا تھا نا، تم بھی وہی کرو گے جو دوسروں نے کیا، تم ان کے قدم قدم چلو گے، اگر وہ کھو کی بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی گھسو گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، مسکینی آ گئی. آج بھی آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ بظاہر بڑی دولت مند اور بڑی با اثر قوم ہونے کے باوجود انفرادی طور پہ ایک اکیلا، یعنی ہر بنی اسرائیلی جو ہے وہ غریب ہے. آپ دنیا میں پاورٹی کا ریٹ دیکھیں، سب سے زیادہ ان کے ملکوں میں ہے. کیا وجہ ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. وہی چارج شیٹ ان کی کھولی گئی جس کا تفصیل سے ذکر سورت بقرہ میں ہو گیا، اور اب دیکھیں کہ وفد نجران کا موقع سورت آل عمران میں اب ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تقابل کے لیے، کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان تم نے ایسا نہیں ہونا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حدوں سے گزر جاتے تھے. اب ایسی باتیں سن کے پھر انسان کہتا ہے اچھا یہ اتنے خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ جہاں ان کی برائی کی بات کی تو ساتھ ہی فرما دیا لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہے، یعنی سب ایک جیسے نہیں ہے. من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. فرمائے یہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہتے ہوئے، یعنی حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور معروف کی دعوت دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. آگئی نا بات اسی پہ کہ یہ کیوں بچے ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کر لیا جو باقیوں نے نہیں کیا. اور کیا کرتے ہیں؟ ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں بڑھتے ہیں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے. وَأُولَئِكَ هُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہیں، آگے بڑھنے والے لوگوں میں وہی ہیں. یعنی پہلے ان کی اکثریت کا حال بتایا، اب تھوڑے لوگوں کا بھی بتا دیا کہ وہ اچھے بھی ہیں.